नवद्वंधनं परं ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिगं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंससानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः प्रश्न आया है। हमें बड़ा आश्चर्य आता है, मेरे को आश्चर्य आता है कि कैसी बुद्धि हो गई, कलयुग के आने से कैसी बुद्धि हुई। ये मेरे सामने आई है बातें, मेरे सामने ये सामने परिवर्तन हुआ, ये वो ज्यादा पुराना नहीं है। जैसे प्रश्न आया कि सिर पर चोटी रखनी चाहिए अथवा नहीं रखनी चाहिए, मैंने रखी तो मेरे ही बच्चे निशिर होते हैं। तो ये मेरी अनुभव की बात है, छोटी अवस्था में बच्चे छोटी की शौक रखते थे। अभी यही विचार करो, जिसको धर्म पर परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले ये आवश्यक बात है कि अपने धार्मिक चिन्हों की पहले निषेध कर दो, धार्मिक भावों का पारनाश कर दो और अपने धार्मिक चीजें है उसकी अरुचि पैदा कर दो, फिर उनको धर्म परिवर्तन करने में जोर नहीं पड़ेगा। और वे अगर भी उनके बाकी रहेगी तो धर्म परिवर्तन में जोर पड़ेगा। इस वास्ते स्कूलों से शुरू हुई ये बात, कलकत्ता में था, मेरे को बहुत याद है, 1929-30 गया हूँ, तब से मैं देखा है। तो ईसाई लोग ये करते थे, ईसाई लोग जो है धर्म का नाश करने के लिए बुद्धिमानी का काम करते हैं, और मुसलमान धर्म का नाश करने के करते हैं मूर्खतापूर्ण करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। और अंग्रेज जो जबरदस्ती नहीं करके, उनकी धर्म धार्मिक रुचि है वो रुचि किन पर टिकी हुई है, उन बातों को नाश कर दो, उनकी अरुचि पैदा कर दो खुद की, फिर वे अरुचि करने से आप सब नाश करेंगे, तो उनका नाश करना हमें नहीं पड़ेगा। इस चतुराई से ये बात शुरू करी है। राण मकला के जो थे विद्या पढ़ाना, सब बच्चों को पढ़ाओ, तो पढ़ा करके क्या करो कि नौकरी की रुचि पैदा करो, स्वयं व्यापार करना, स्वयं खेती करना, स्वयं अपना काम करना, उसी अपेक्षा व्यापारी आदमियों की जरूरत रहती है नौकरों की। तो हमारा अंग्रेजों की नौकरी है, इस वास्ते नौकर पैदा करो, तो नौकरी कराते करते उनको नौकर बनाने की रुचि पैदा करी कि नौकरी करेंगे, वो नौकरी करेंगे, ऐसे रुचि पैदा करी बच्चों में नौकरी, तो नौकरों की नौकरी करने की रुचि ज्यादा जागृत हुई। उस नौकरी में लड़कों की नहीं, लड़कियों की भी नौकरी करो, नौकरी करना बढ़िया है। वास्तव में नौकरी उन्नति का साधन नहीं है, आपके स्वतंत्र व्यापार का है वो आपके उन्नति का कारण है। नौकरी में सीमित होता है और स्वतंत्रता होती है, परंतु ये लाड मकड़ा है, उसके अनुसार चलने की जो पद्धति चलाई। उसने अंग्रेजों को कह दिया कि मैं ऐसी पद्धति चलाऊंगा वे घर में बैठे अंग्रेज हो जाएंगे, हिंदू पना उनका घर में से ही नास्तिक पना हो जाएगा और वह आपसे आप ही मुसलमान अंग्रेज होंगे नकल करना शुरू कर देंगे। तो इस वास्ते उनको कहने की जरूरत नहीं है, नौकरी ऐसी बताऊंगा मैं, पढ़ाई पढ़ाई में ऐसी बात बताऊंगा। तो ऐसी बात बताई और शुरू हो गई। मैं 29-30 के सम्मत अंदाजन 1930-29 काफी वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए आप देख लो सम्मत या सन नहीं सम्मत विक्रम सम्मत 30-29 ये 2000 ना 2000 नहीं 1930 1970 होंगे 70-80 होंगे 80 वर्ष हो गए। बात पहले ये बात नहीं थी, उसे बच्चों से मेरी बात हुई कि सोच जानी चाहिए बच्चों ने। महेश्वरी स्कूल के विद्यार्थी थे मेरे सामने, साथ में मैं चाह रहा था सत्यनारायण जी मंदिर के पास में चलते हुए, मैंने कहा मुझे चोटी नहीं रहनी चाहिए, रोटी नहीं बड़ी खराब चीज है। बच्चों ने कहा था मेरे को याद है 1930 होगा तो 100-125 वर्ष हो गए। 130 नहीं 100 हुए। सन है या सम्मत है? सम्मत। सम्मत तो महाराज जी 1930 रहा, 2056 चल रहा है। सम्मत में कुछ थोड़ी भूल हो रही है, कुछ भूल होगा आई तो मैंने बताओ। मैं देखो ये बताओ 29 नहीं सम्मत है, बोल गया 29 वर्षों की अवस्था थी आपकी। हाँ 29 बता रही, 29 वर्षों की अवस्था थी मेरी। जब मैं कलकत्ते गया पहले तब मेरी वर्ष 29 वर्ष की जी 65 वर्ष पुरानी बात है। हाँ तो उस वर्ष में हमारी ऐसी उम्र नहीं थी, उम्र को सम्मत मानने वाले ऐसी अवस्था थी 29 वर्ष की। तो आज कितनी होती है 65 साल हुए और 29 साल भी थे, कितने हुए 65 साल हुए, 65 को 29 मिला दो 56 और 9 के लगभग बस। ठीक बैठती 1995 ठीक बैठती बात। तो सम्मत 29 तीसरी बात है, सम्मत 29 तीसरी बात और सम्मत कह दिया मेरी अवस्था थी, जवान अवस्था थी। तो मैं गया कागज से 29 वर्ष की अवस्था थी। तो सम्मत कौन सा था भी ठीक याद नहीं है, ये अवस्था थी तो अवस्था सम्मत कर दिया। तो उस समय में बच्चों के साथ बात हुई तो बच्चों के छोटी नहीं रहनी चाहिए। अब वे बच्चे थे वे ही तो बड़े हुए, अब जो बड़ी अवस्था में बैठे हैं वही अवस्था है। अब 29 से आप देखो कितनी अवस्था, 65 वर्ष हो गए। ये बात जब आप उस बालक को कही होगी ना तो 65 वर्ष तो आपको कहवे हो गया, और बालक ये 10 वर्ष का 15 वर्ष का 20 वर्ष का होगा तो वो 75-80 वर्ष का हो गया। हाँ तो उसी बात हुई, इसी बात पहले ये नहीं थी, पहले चोटी नहीं हो ये बात नहीं थी। कृष्ण भगवान की बाल लीला होती है उसमें ये कहता है कि बेटा दूध पीले तो चोटी बच जाएगी, आपको याद होगा चोटी बच जाएगी। तो दूध पिया और देखो माँ माँ चोटी पड़ी तो नहीं, छोटी तो उतनी है हमारा चोटी पड़ी रही, मान के बेटा दूध पी ले चोटी बच जाएगी, चोटी बच जाएगी। तो चोटी पर इतना आकर्षण था, इतना इतनी ममता थी बालकों की, और बालकों की ममता छूटी, बालकों में तो छूटते आज संसार में चोटी है ही नहीं, बहुत कम है चोटी वाले आदमी कम मिलेंगे। तो ये शुरू करी है अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने शुरू करी है। मुसलमान जो मुसलमान हिंदू बनाते हैं, नहीं बताते हैं मूर्खता पूर्वक जरूरत थी, और अंग्रेज करते हैं बुद्धिमानी से, उसको पहले उसकी बुद्धि को भ्रमित कर रहे, बुद्धि में अरुचि पैदा कर रहे, उनकी अच्छी वेशभूषा पर अरुचि पैदा कर दो, फिर आप सब मुसलमान बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे। पांच चीजें आपकी जाति की रक्षा करने वाली पांच चीजें है, ध्यान देकर आप लोग सुने। 29 वर्ष 30 वर्ष अवस्था नहीं मेरी करेगा जब, तो वो समझ रह गया था। तो जाति की रक्षा की पांच बातें हैं। एक वेशभूषा है, अपनी वेशभूषा, तो चोटी ये वेशभूषा नहीं है, अपने वेश में चोटी, चोटी की बहुत विशेष कदर थी। इस वास्ते कृष्ण भगवान को कहा माता यशोदा ने, ये तो आपने सुना होगा, छोटी बढ़ जाएगी, बालकों को ऐसा कहते थे कि छोटी बढ़ जाएगी दूध भी है, तो छोटी दिखाता, छोटी ये दूध भी है, छोटी बड़ी तो नहीं है, अभी तो बड़ी तो नहीं है, बढ़ जाएगी छोटी बढ़ जाएगी, तो छोटी के सभी बढ़ेगा ही, तो छोटी भी बढ़ेगी, ऐसे छोटी बढ़ेगी हमारी, छोटी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे बालकों के हमें याद है, बालक पर रहना है, ऐसे लोग कैदा कर रहे हैं। तो वो बच्चों के भीतर में चोटी नहीं लगना, न लगना, होते होते होते होते अब ऐसी हो गई कि चोटी लगते ही नहीं, लोग प्राय कर नहीं है, ब्राह्मणों को नहीं है, ब्राह्मण में शिकार सूर खास है, खास जिसमें चोटी नहीं लगते, और जिन्हें भी उतार कर रख देते हैं, जिन्हें भी नहीं लगते। तो ये क्या है, ये असली तुम्हारा वंश नष्ट हो जाए उसके लिए ये सिग्नेस है। अपने वंश में हिंदू बना था रहे आपने, तो हिंदू बनने के लिए तो है वेशभूषा, आपका वेश होना चाहिए। अब देखो पगड़ी प्राय नहीं है, आप देख लो सब पगड़ी थी सब गए, आज पगड़ी है ही नहीं, पगड़ी का उत्सव होता था। आपको याद है कि नहीं पता नहीं, हमें याद है इसी तरह से बीकानेर में पगड़ी जब बांधते हैं तो पगड़ी बांधते हैं मुहूर्त होता है, मुहूर्त होकर पगड़ी बांध करके शुरू करते हैं, तो पगड़ी शुरू होती है, उसका मुहूर्त होता है, उत्साह होता है, तो पगड़ी बांधते हैं साहब, तो आवाज पगड़ी भी चोटी भी गई, धोती गई धोती थी प्राय धोती थी और धोती भी गई, तो चोटी धोती ये वेशभूषा पहले बिगाड़ दो। पांच चीज है, पांच, एक वेशभूषा, एक भाषा, एक व्यवसाय, एक रोटी, एक बेटी, ये पांच है। वेशभूषा आपके शरीर की वेशभूषा, और एक भाषा बोलने की भाषा, अपनी मारवाई बोलते थे अपने में, और भाषा कई तरह की सीखो, छेद नहीं है, पर अपनी भाषा छोड़ो मत, ऐसे ही अपना वेशभूषा छोड़ो मत, अपनी भाषा छोड़ो मत, अपना खान पान छोड़ो मत, और रोटी रोटी और बेटी देना करना, लड़की देना, और लड़की दूसरों ले दी दे दी तो खत्म है बस, फिर वंश भी गया, फिर रह गए नहीं। पांच बातें हैं खास, ये पांच खास बातें हैं। तो इस वास्ते चोटी ही जब से ये सिद्धि आई है, ककते की बात है, तो दो तीन वर्ष में कलकत्ता रह गया था, उस समय की बात है, पूरा सम्मत याद नहीं है, कलकत्ता गया था 1930 में, तो तब से ये बात चली। तो ये धीरे धीरे धीरे अपनी संस्कृति पर अपना ही अरुचि पैदा कर दो, ये अंग्रेज में चाल है, मुसलमान में चाल नहीं, ये नहीं है, मुसलमान चाल जबरदस्ती हिंदू बना रहा हूँ, जबरदस्ती मुसलमान बनाओ, जबरदस्ती करते हैं, अंग्रेज जबरदस्ती नहीं करके धीरे से। लाड मैकॉले चली है, आपने सुनाई हुई ना, पढ़ाई की जी, पढ़ाई में नौकर तैयार करना, क्योंकि अपने नौकर चाहिए अंग्रेजों के, अंग्रेजों के राज्य में नौकरों की है, इस वजह से नौकर तैयार करना, नौकरी की रुचि हो जाए, तो मनुष्य में प्राय नौकरी करने की रुचि होगी, नौकरी करेंगे। अरे भाई नौकरी परतंत्र है, अपने स्वतंत्र काम करो तो स्वतंत्रता होगी, वो स्वतंत्रता मिटा दी, नौकरी की रुचि पैदा कर देगी। तो इस तरह से ये शुरू हुआ है, तो मेरे सामने की बात है, ये मैं देखी अच्छी तरह से। जब छोटी थी अच्छी तरह सब सब कुछ छोटी थी, वो छोटी नाश करते करते करते अब छोटे छोटे बालक थे, वे भी तो स्कूल में पढ़ने वाले ही तो ये है, सभी स्कूल में पढ़ने वाले तो है, स्कूलों से शुरू हुई अनुशुरू हुई, अब रोटी अनुचि पैदा होगी, अब आपसे आप छोटी छोड़ दी, आपसे आप धोती छोड़ दी, आपसे आप खाना बना छोड़ दिया, आपसे आप दूसरे हाथ दूसरे खाने को लेंगे और खाना लग ले कर गए दूसरे रोटी मीठे बता भी होता रहेगा, दूसरे बनने की रोटी छोड़ कर लेंगे। फिर आगे फिर आज ये जो बेटी का बर्ताव है ये अभी थोड़े वर्षों में है, इतने वर्ष नहीं हुए हैं, छोटी वर्ष हुए, इतने छोटी वर्ष हुए हैं, ये वर्ष हुए हैं 10-15 वर्ष हुए, 10-15 वर्षों में जो छोटे छोटे बालक है उनको तो छोरा अलग पड़े छोरी अलग पड़े, और बड़ी अवस्था पर सशिक्षा हो गई, सशिक्षा के बीच में किसी बन कोई भी अनुभव हो किसी बन हुआ अब शादी हो जाए, ये बेटी की जो विशेषता आती है पढ़ाई से सशिक्षा, आज बड़ी अवस्था में साथ पढ़ते अलग कर गई, छोटी अवस्था होते बच्चे बच्चे छोटे छोटे छोरा नहीं थे छोरा नहीं पढ़ते हैं, आप देखते हो सुबह में आजकल प्रकृति आप पैदा यू पैदा करी वापस पैदा हुई, ये पांचों चीजें नष्ट करना आपकी जाति का नाश करना है। तो वो बच्चों में आई पहले, अब ये भी लिखते हैं ना कि बच्चे मेरे को कहते हैं कि छोड़ने की होती है, तो बच्चों में क्यों आई, बच्चों में आई ईसाइयों से, ईसाइयों से ईसाई स्कूल पढ़ने वाले वही हुई मास्टर अध्यापक हुए, अध्यापक भी पढ़ाते हैं वही संस्कार रखते हैं बच्चों में, बच्चों का पालन पढ़ना है, अब माई तो बच्चे ही कहने लगे, भाई माई रखे तो बच्चे कहते हैं रहने चाहिए या नहीं, मैंने रखी है तो मेरे ही बच्चे को मेरे को बुरा लगता है, मेरे बच्चे कहते हैं बुरी नहीं छोटी छोटी नहीं रखनी चाहिए, तो ये चीज ऐसी शुरू हुई है, तो उनको हम मुशाई बनाने में जो नजर नहीं आएगा, धोती और छोटी दोनों को आपने छोड़ दी, अब बात क्या है बेटी के भी हो गया नहीं हो आपके क्या रहे, और व्यवसाय छोड़ दिया, हम खेती करते थे कृषि गोरख सुबाने जी, गीता में देखा है कि वैश्य के लिए कृषि गोरख सुबाने जी, तो व्यापार रहा न खेती रही न खेती कृषि गोरख न गोरख सही, तीन दुकान थे ना किसी गौरव सुभाव जो वैसे गौरव सुभाव जो आपके व्यापार एक रहा, और व्यापार में जिसमें पैदा हो वो काम करो, ये पैदा यूं कर नहीं करते थे पहले, व्यापार भी वो करते जो पाप नहीं हो, मांस शक्ल ही करते हैं मांस और ये चमड़ा, ब्राह्मण आज ब्राह्मण अच्छे ब्राह्मण है वे नया चमड़ा जो गायों के मारी जाती है उसका नया चमड़ा खरीद करके ब्राह्मण विदेशों में भेजने लगे, बहुत बड़ा बार व्यापार उनका होता है, उनका बनाया हुआ बड़ा बड़ी मंदिर है उधर छोटे कृष्ण भगवान का मंदिर में भगवान की पूजा होती है, और चमड़े का बहुत बड़ा चमड़े का व्यापार करते हैं, नया नया कटा हुआ चमड़ा है जो भी बेच करके वही काम करते हैं, जब लोग पढ़ाते थे ना पास हनुमान जी का मंदिर बनाया फतेहपुर में, हम गए देखा मंदिर ठाकुर जी का बनाया ब्राह्मण है सब नहीं बता, तो व्यापार के नाम में ये करने लगे ब्राह्मण करने लगे, जब विश्व कर क्या आश्चर्य है, और खाने पीने में मांस शुरू हो गया, मदिरा शुरू हो गई, मदिरा प्राय कर शुरू हो गई, मदिरा का बहुत घृणा थे, मदिरा का महापातक बताया महापातक गोमांस से अधिक, ऋषिकेश में एक संतों के साथ बात चली, उन्होंने कहा आपसे आप मरी हुई गाय हो उसका मांस खाना इतना दूषित नहीं है जितना दूषित मदिरा है, क्योंकि मदिरा पीने से पाप लगता है वो अलग चीज है, विश्व दो धार्मिक परमाणु होते हैं धार्मिक भावनाओं को परमाणु को भूल देते हैं, जैसे भजता कथिता ध्वना प्रायो बीजा इन सते उड़ दो चाहे भूज दो, धाना है बीज है जो भून दिया जाए अथवा उबाल दिया जाए फिर उगेगा नहीं थे। उसमें जो उगने की अंकुर जो शक्ति है ना उड़ने की शक्ति, वो शक्ति नहीं रहती उसमें। भूज देने पर उबाल देने पर वो शक्ति नष्ट हो जाती है। खाने में काम आते हैं वो बोलने में काम नहीं आएगा। फलिता फलिता धाना प्रायो बीजा निश्चते आता सभी, तो भूल दिया जाए अथवा उबाल दिया जाए। इसी तरह से मदिरा के पीने से भीतर रहने वाले धार्मिक परमाणु है वे धनवान परमाणु नष्ट हो जाएंगे, तो धार्मिक भाव पैदा ही नहीं होगा। गुमान से पाप लगता है, पाप अधिक लगता है जिस पाप के कारण से वृत्तियां खराब होती है, परंतु धार्मिक भावों को नाश नहीं करती। मान शादी नाश नहीं करता है, मदिरा उसको नाश करता है। मदिरा में शक्ति विलक्षण नाश करने की, इस वास्ते मदिरा है एलोपैथी में चलती है और होम्योपैथी में, होम्योपैथी में छोटी छोटी गोलियां होती है, सबके मदिरा देने से कई वर्ष तक वे ठीक रहती, ठीक बिगड़ती रह गई मदिरा की पूर्ति करने से। अरे मटना नहीं रहे तो उसका तेजी कम हो जाती है, पुरानी हो जाती है। इस वास्ते मदिरा में शांत करके रखते हैं उसको मदिरा में। अब रक्षा का उपाय भी मदिरा और ये अभी प्लास्टिक है ना, इस हर एक चीज की ऊपर प्लास्टिक कदम प्लास्टिक, इससे गाय मरती है। 13-13 किलो एक गाय में वह ये निकला है वजन, बिकाने की बात है। प्लास्टिक की थैली है, प्लास्टिक की थैलियाँ, ये प्लास्टिक की थैलियाँ बाहर डाल देते हैं कूड़े करते के साथ गाय खा लेती है, गाय पछता नहीं है, प्लास्टिक पछता नहीं। प्लास्टिक जमीन में पड़ जाएगा तो जमीन तेज नहीं बैठा लेगी, धीरे धीरे वो रह जाएगा। ये कोई 50-60-70 वर्षों तक नष्ट नहीं होता है, प्लास्टिक का तेज नष्ट नहीं होता है, गलती नहीं है। तो गाय के पेट में गलती नहीं है, गाय मर जाएगी। अब ये गाना में देखता हूँ, मेरे को तो आता है मन में कि क्या कर रहे हैं ये सब, नाग रहे हैं, अरे गाय खा रही है, गाय मर जाएगी। पछ नहीं सकता, ये पछता नहीं, गाय को पता नहीं, गाय पशु घर क्या पता क्या हो क्या करे। ऐसे आपके विचार करने में भी प्लास्टिक आ जाएगा तो आपके स्वास्थ्य को हानि करने वाला है। उड़ने में प्लास्टिक दिया जाए तो शीत नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें वायु पास नहीं करता, इस वास्ते शीत नहीं लगेगा, परंतु आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। कम्बल उड़ने से आपका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, पर प्लास्टिक ऊपर उड़ दो तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, क्योंकि हवा जो बाहर की हवा है उसके साथ संबंध नहीं होने देगा। जैसे ये नाश करता है इसी तरह से चोटी है, और चोटी आपकी रक्षा करती है। अभी पुस्तक देखिए अपने क्यों, एक पुस्तक क्यों क्यों ऐसा पुस्तक है, उसमें दो भाग है, इतने बड़े दो पुस्तक कीमत कितनी होगी, 100-150 रुपया याद है, 150-150 दोनों को मिला के 250 दोनों पुस्तकों में मुझे 250 इतनी क्यों, उसका नाम क्यों, चोटी क्यों, गांठ क्यों, चिन्ह क्यों, ये क्यों, वो क्या ही क्या ही पूछते क्या ही नाम क्या, उसे क्यों नाम है। बहुत सुंदर विवेचन किया है अंग्रेजों ने, छोटी जगह अंग्रेजों ने नाम दिया हमें। अंग्रेज आया उसने हिंदुस्तान की बात बनी, हिंदुस्तान में क्या विलक्षणता है, हिंदुस्तान में छोटी की विलक्षणता है, तो उस छोटी को विलक्षण करते उन्हें छोटी होना शुरू किया। क्यों पुस्तक में है ये पढ़ा है आप लोगों ने, अभी पढ़ा है, अभी पुस्तक आए दो होते हैं। हमारी रुचि देख करके और गीता प्रेस वालों ने दो पुस्तकें हमारे पास में क्यों की पुस्तकें भेजी है, हमने कहा नहीं उनको, उन्होंने सुना कि स्वामी जी क्यों पुस्तक देते हैं, क्यों पुस्तक है, तो क्यों पुस्तक दो खरीद करके हमारे पास भेजी, हमारे काम मिली थी अपने दिल्ली में, दिल्ली में दो पे भेजी है, जब पढ़ी है आपने कही है दोनों पुस्तक में, तो उसमें चोटी का लिखा है। चोटी की होने से बुद्धि विशेष होती है, कोई क्यों पुस्तक में लिखी है, बुद्धि की तीक्ष्णता होती है, बुद्धि धार्मिक होती है, और चोटी न रखने से वो बुद्धि नहीं होती। और इसका संबंध पितरों के साथ में है। चोटी जब तक होती है तब पितरों को पानी बनता है और ये अंग भंग कर देते हैं ना, ऑपरेशन करने वाले परिवार नियोजन में। तो इसमें क्या है, पुरुष का जो पुरुषपना है, पुरुषपना जो की बीज स्थापन करते थे, गर्भ स्थापन करने की शक्ति वो नष्ट कर दी, स्त्रियों को गर्भ धारण करने की शक्ति नष्ट कर दी। तो उनका दिया हुआ पिंड नहीं मिलेगा, उनका दिया पानी नहीं मिलेगा, पंडितों में पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि अंग भंग हो गया। अंग भंग कौन सा हुआ, पुरुष का पुरुषत्व नष्ट गया, स्त्री का स्त्री नष्ट कर दिया। स्त्री का स्त्रीपना क्या है, संतान धारण कर सकेगी, गर्भ धारण कर सकेगा, वो शक्ति नष्ट कर दी। और पुरुष का जो शक्ति पीढ़ी स्थापन कर सके गर्भ, वो शरीर नष्ट कर दी। तो शक्ति नष्ट कर देने से पिंड नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, मजरे बड़ी रोग होगी, बहुत बड़ी भारी हानि होगी। परंतु कुछ जानते ही नहीं, रहते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। आज प्रश्न आया है ये, मैंने पहले भी कहा था कि अंग्रेजों को मुसलमान बनाने में और जो ईसाई बनाने में मेहनत जाति करनी नहीं पड़ेगी, ये तो चोटी छोड़ते नहीं थे। सिख थे ने अपने दो लड़के थे, वे गोविंद सिंह के दो लड़के दीवार में सुनाए गए, जीतों को दीवार के तो मुसलमान बन जाओगे, मुसलमान नहीं बनेंगे, नहीं बने तो खड़ा कर करके दीवार में सुन दे। यहाँ तक बीज आई तो छोटे भाई के पहले आई बीज, यहाँ तक जीते जीते खड़ा करके चुन दिया। तो वो छोटे भाई को देख कर मुझे आंसू आए, तो तुम भाई तुम डरते हो क्या। छोटे भाई ने पूछा कि आप मौत से डरते हो, सिंधिया दीवार में ये रोते हो कि यो नहीं रोता हूँ मैं ये रोता हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो मेरी मौत पहले आनी चाहिए, मैं तेरी पहले क्यों मांग रही, तू छोटा भाई है, तेरी बात आनी चाहिए मेरे, तेरे मेरे से पहले तुम्हारी मौत आ गई, इस वजह से दुख होता है मेरे को, मैं डरता नहीं हूँ मरने से, चंदो चलो दीवार में चल दिए, मुसलमान नहीं बने सुनिए। तो मुसलमान तो जबरदस्ती करते धर्म परिवर्तन करने के लिए, जबरदस्ती दास करते हैं, और अंग्रेज करते हैं बुद्धिमानी से। तो अंग्रेज की बुद्धिमानी यहाँ सफल होगी उनकी, आज छोटी सैकड़ों आदमी बनी, सैकड़ों हमारे सैकड़ों आदमी थी। आप देख लो सब छोटी नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, उठी नष्ट कर दी। तो चोटी है आपके धर्म का प्रतीक है। अग्नि देवो द्विजाति नाम ब्राह्मणा नाम ब्राह्मणो गुरु पति को गुरु श्री नाम सर्वश्रद्धा गुरु पति गुरु। इसमें अपना अग्नि देवो द्विजाति नाम द्विजाति जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनका अग्नि देव है, अग्नि देव का चिन्ह है ये, आपके इष्ट देव का चिन्ह। अग्नि देव कहीं भी शुरू हो तो धुआं निकलेगा पहले, तो धुआं का चिन्ह लगाया कि अग्नि तुम्हारे ऊपर चोटी रहेगी ऊपर। तो धूम शिखा बने, अग्नि का नाम धूम शिखा है, तो उसमें धुआं निकलेगा ही, कहीं भी अग्नि लगाओ पहले धुआं निकलेगा ही, नियम है। और अग्नि देव जातियों का जाति का इष्ट देव है, इष्ट देव का चिन्ह है ये चोटी खास। तो आपने इष्ट देव का नष्ट कर दिया, साफ ही इष्ट देव का नष्ट कर दिया। और चोटी के गांठ देने से बुद्धिमानी होती है। तो अंग्रेजों के बीच में जो अच्छे अधिकार हुए उनमें क्यों पुस्तक में लिखा हुआ है, पुस्तक आपको देख लेना चाहो तो मंगा सकते हो, अपने वहां पुस्तक है, हम जहाँ ठहरे वहाँ ने भेज दी। तो उसमें बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सब केस रखते थे, ये केस रखने ऊपर है, इस केश काले केश, इस काले केशों से बुद्धि तेज होती है। वृद्धावस्था में क्या था, केश सफेद हो जाते हैं, सफेद रंग बुद्धि वैसी नहीं रहती जैसी काले केशों में रहती है। और कैमरा अब तो और तरह हो गया, पूरे कैमरे होते थे, कैमरे चित्र खेलते थे, ऊपर काला कपड़ा उठा करके चित्र खेलते थे, काले कपड़ा चलता था वो, आज ऐसे भी बिना काले कपड़े भी चित्र खेलने लग गए। परंतु पहले पुराने याद आपको याद होगा, याद अच्छी तरह से कपड़ा काला रखता है, काला कपड़ा छोड़ करके उससे चित्र खींचते थे, तो चित्र बहुत बढ़िया आता था। तो जब तक काले केस रहते हैं सिर पर, तब तक बुद्धि तेज रहती है, याद होती है। वो उस समय अपने वो याद नहीं रहता। मेरे को भी याद है जो पहले लोग याद कर लेते थे, अभी तो याद है, अब याद करते हैं, ऐसा नहीं होता, पहले जैसे नहीं होता है। व्याख्यान में पूछ जाता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उसमें भूल जाता हूँ, महाराज याद रहता है मेरे को। रोजाना नमस्कार करते, रोजाना हर हमें दो बार तीन बार चार बार व्याख्यान देता हूँ, जितनी बार बोलता हूँ एक दिन में उसमें करेंगे कृष्ण मंदिर से भूल जाता हूँ। महाराज याद रहते है, कई बार महाराज याद रहता, आज आज ही बोले, आज आपको याद होगा मंत्र मन में, अब याद दिला रहे हो तो नहीं भूल जाते हो। क्या हुआ, अब आप काल में कागज नहीं है, कागज नहीं, वो स्मृति नहीं है। इस बात से चोटी की विजय बुद्धिमानी होती है, वो बुद्धि चोटी रही तो वो बुद्धि नहीं होती, तीक्ष्ण बुद्धि। विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले अध्यापक ने मेरे से बताया कि जो बच्चे बुद्धि तेज वाले हैं वे नास्तिक बच्चे बहुत जल्दी आस्तिक हो जाते हैं। ऐसे बुद्धि लंड होती है, मोटी बुद्धि होती है, उनको समझाओ वे समझते नहीं, वे नास्तिक नास्तिक रहते, जल्दी आस्तिक नहीं बनते, तेज बुद्धि वाले आस्तिक बन जाते हैं। ऐसा अध्यापक करते हैं मेरे से कहा था, उनको पढ़ा कर देखा है, पढ़ाई की बुद्धि तेज होती है, वो आस्तिक बन जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। अब जड़ता बुद्धि होगी, अब जड़ता आप सुबह कहते हैं ना, इनमें भी सफेद आप है तो बढ़िया हुआ था है। पर ये ज्ञान नहीं है, घड़ी बढ़ाने की ज्ञान है, इतने तो ज्ञान है, परंतु ज्ञान ये नहीं है ये सभी कड़ा है आंगना, ये आंगन का सफेद हो रात्रि में दिखेगी, रात्रि में दिख जाएगी, ये रात्रि में दिख जाएगी, सफेद आंगन ध्यान दिखती है, प्रत्यक्ष बात है। तो ये इतनी बुद्धि नष्ट हो गई, छोटी छोटी मेरे बचपन में बच्चिया लड़िया देने गुड्डी खेला करती, तो गुड्डी खेला देखी मैं देती या तो वो पहले हो या तो वो तो उनको ध्यान था रंगों का, क्योंकि किस रंग के साथ किस रंग है, लगाते हरी तू ही लगाते थे कपड़े गए भी तो तू ही लगाते, वो गंगा गागरा फेरता है घर था, गागरे की चेन होती है, गागरे में होती है कड़ी, कड़ी होती है नीचे फेरवाज होती है, वो फेरवाज नीचे उनकी चेन होती है, तू ही होती है और एक बड़ी तुई होती है, एक छोटी तुई होती है फेरवाज, वो फेरवाज नीचे होती है, वो फेरवाज कहते हैं उसको। तो सब इतनी बातें भी समझते थे, आज समझते नहीं, आज रंग को समझते हो, छोटी छोरियां समझती थी उतना आज नहीं समझते, रंग करते हैं, रंग करने के बीच में अब पीली पर लाल है तो अलबत्ता सोचता है, पर सफेद पर कहा तो बहुत ज्यादा है, कमल बता नहीं गया, पर पीले पर जो सोचता है अपने पर सफेद सफेद उड़ेगा नहीं, पीले पर सफेद में देखा है, एक घड़िया में देखता हूँ घड़िया में, ऐसे वो समझते ही नहीं, पीले पर सफेद लिख दे, पीले कागज सफेद लिख दिया, अरे पीले पर सफेद नहीं हो पेगा, पीले पर काला भी नहीं हो पाएगा, इतना पीले पर काला सफेद पर काला साफ दिखेगा। अभी टैक्सी होती है ना, एक किराए की होती है प्राइवेट, एक तो प्राइवेट हो मोटर, एक दूसरी होती तो प्राइवेट पर सफेद पर काले अक्षर होते हैं, और किराए जो होती है जो काले पर सफेद अक्षर होते हैं, आप देखा है नहीं, टैक्सियां भी चलती है ना, ख्याल नहीं आपको, आज सुबह की बात है, मैं कहूंगा देखो भाई हम पंडित हो गए, दो सौ की नाम पंडित गए, मैं गली से बनाया था, गली में ये गलती ये गलती ये गलती ये गलती ये गलती है जो गली से मैं, अब आपको वो थोड़ी दिख है, अब दिख रहे तो मैं रहने गलती गलती है, ऐसे ही पत्थर भिड़िया हुआ है अपने ठहरे थे ना तुम्हारे गांव में, हाँ सुनारगढ़ में जिस बैठे थे, उस बहुत बड़ा मकान हो खाली पड़ा था, कुंड है जिसे पानी भरा हुआ, उसमें देखा तो पत्थर पीड़ा हुआ है, पत्थरों में भूल है, बताए में पत्थर भूल है, पत्थरों में चढ़ने में भूल है, ये ऐसे बताई, तो आप में नजर आती है मेरे सामने पड़ती है नजर आ रही है, ऐसा नजर क्या होगा, ये जो चोटी छोड़ रहे हैं नतीजा कि ये धर्मांतर होगा, धर्मांतर में बहुत जल्दी सुविधा हो जाएगी, दो चीज करनी नहीं पड़ेगी, एक तो पैदा नहीं शुद्ध और एक चोटी, ये दो खाली नहीं पड़ेगी। शुद्ध हो गई आप धोती उठ गई और चोटी उठ गई। ऐसा मैं कहता हूँ चोटी धोती आज कल सुनामा बच रहा हूँ तू है को तो चोटी धोती समझे नहीं है। वो पैंट पजामा है ना, पैजामा है सूतन है ये एक सही है महाराज। पैंट है या पाजामा है सूतन है ये न्यारे न्यारे आपके देश में होता है। उसमें ये बात है सूत्र बरोबर से होता है और जो सूत्र होती है वो काट में होती है नीचे से कट करके तीखे होती है जो ऐसे होती है। आप जानते हो आपको पता होगा ना सूत्र में दोनों मिलावा नहीं कपड़ा तो मिलाए तो ऊपर होगा ऊंची नीचे नीचे एक तरफ नीचे रहेगा एक तरफ ऊंचा रहेगा। शुद्ध में पाजामा पता है ये बरोबर रहेगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा। ये थोड़ी थोड़ी बात है इनमें बड़ा भारी तत्व भरा हुआ इनमें लक्षण भरा हुआ तत्व भरा हुआ है। छोटी धोती कहता हुआ छोटी धोती छोटे परवाह ही नहीं करते नहीं कर सकते महाराज। बुद्धिमान हो तेज तो परवाह करेगा ये नहीं कर सकता समझ में ही आती ठीक नहीं है। चोटी बिना बुरा लगता है ना चोटी कब होती नहीं है सन्यासी होने पर छोटी होती है। ये जो श्रेव जनेऊ बनाई जाती है ना जनेऊ का छानवा आटा होता है इसी ऊपर छानवा आटा सूत कितना लेना चाहिए जिनकी जनेऊ बनती है तो ये जनेऊ बनाने चार अंगुली पर छानवा आटे होंगे तो चार वेदों के छानवा चार मंत्र है जिसमें 16,000 तो है कि हम उपासना कांड गए और 80,000 है कर्म कांड गए। ये 96,000 तक तो है चोटी शिक्षा सूत्र आगे शिक्षा तो नहीं है तो सन्यासी होते हैं वो आगामी चार सूत्र ज्ञान कांड है और ज्ञान कांड उनकी चोटी नहीं है तो चोटी निषेध करते हैं सन्यास कांड में और गृह आश्रम में और ब्रह्मचर्य आश्रम में बानश्रम आश्रमों में चोटी जरूर होनी चाहिए। चोटी नहीं होती है तो वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं तीर्थ आश्रमों में लायक नहीं है वो। आज तो ब्राह्मण भी छूटने लगे जनेऊ छूटने लगे जनेऊ चिन्ह जनेऊ अवहार गोस्वामी जी कहते हैं ब्राह्मण का चिन्ह जेऊ जनेऊ रह गई अरे जनेऊ ही जा रही है। निज चिन्ह जनेऊ अवहार तपी सूर्य सूर्य ये सभ्यता होगी आज कल है वास्तव में ये तपस्वी का सब तो ऐसे आजकल कमजोरी नीरा देखते आश्चर्य आता है। तो ये चोटी लगता है खास हिंदू का हिंदू पना है। अब हिंदू गया अब इनको मुसलमान बनाना हो ईसाई बनाना हो तो चोटी छोड़नी है और धोती छोड़नी नहीं पड़ेगी सूत्र पाजामा सो जाएंगे सूत्र में पाजामा है पैंट है यह फर्क है मेकर है गुण रूप मेकर कर रही है सूत्र पेंट करना था है सूत्र होती है उसका टेढ़ी होती है आपको मालूम है ना ध्यान कम ध्यान कम आप ध्यान देते नहीं पैर दे ध्यान नहीं देते छोटी बातें हैं तो वो सूत्र होती है उस नीचे से टेढ़ी होती है उठेते हैं नीचे से कपड़ा पहनना है ये अशुद्ध माना है ऊपर से जिन्हें ऊपर से लेते हैं छोड़ देते ऊपर छोड़ते दो गुरु कर गए और छोड़ते पैर देते किसी पहनते याद ही नहीं पता ही नहीं है नीचे उसने पहन जाइए ऊपर से पहन जाती तो ऐसे कपड़ा पहना ऊपर से पहना कपड़ा में ऊपर से पेंशन हुआ पहले चादर थी एक चादर उस चादर की जगह बगल बंदी चली ये बगल बंदी नहीं ये पूरा चलाइए बगल बंदी मधुबंदी क्या कपड़ा था वैसे कपड़ा दे दिया अटल मार लगा दी मधुबंदी हो गई मधुबंदी और कोट हो गए शेर जी के कूट पहले मैं देखा है, वे ब्याने के पंडित थे बूढ़े, वे आए थे इसी गुरु में, इस गुरु मान लिया की ये कोट अपना नहीं है, अपनी मन मंदी है। शेर जी ने वही कर छोड़ा, वही समय मेरे सामने चांदी बनाई गुंडिया थी, सीपरी बनाई गुंडिया जैसी चांदी थी, वे गुंडिया थी, कोट था, कोट को मेरे सामने की बात है। तो शेठ जी जैसे धर्मात्मा वे भी कोर्ट पहने लग गए, तो वो पंडित जी ने कहा तो उसी दम छोड़ दिया कि कोर्ट नहीं पहनेगा, अब मानेंगे, अब इनको कितने को छोड़ेंगे, चोटी नहीं लगेंगे। एक दो आदमी मेरे को मिले, दो आदमी उम्र में दो आदमी मिले, चोटी नहीं लगे, और एक भी बैठे सोचते नहीं मेरे से प्रेम से मिले, एक दो आदमी चोटी रखेगा। मुंबई वाला है ना, अपन प्रेम भी आता है, हाँ धानु का वही चोटी से शुरू कर दिया। अब एक आदमी दो आदमी भाई देखने में दो तीन आदमी शुरू कर चोटी, आप कर नहीं सकते, आप में ताकत नहीं है कि जोर शुरू कर दे, इतने कायर आप आदमी होंगे, कितने कह दो बोले नहीं करे, छोटी तरह नहीं है, अगर कृपा कर दो कितनी कृपा हो, मैं बड़ा भारी आनंद मनाऊ। मैं उम्र भर में दो तीन आदमी मेरे को मिले जो छोटी शुरू कर दी, हाँ मैं लगा जा चार हजार पचास हजार सत्तर रूपया अस्सी रूपया हजामत होगा, स्त्रियों का हिजामत होगी, दही बात ही नहीं, मन साड़ी नहीं नहीं, खान पान नया नया, सब चीज नई नई होती है। संस्कृति अपनी संस्कृति का नाश करने का पूरा उद्योग कर रहे हैं। घड़ी ये बढ़िया नहीं लग रही, घड़ी ऊपर बारह बजे ठीक नहीं लगती, अरे यहाँ बारह बजे पा रहे यहाँ विश्वास वो घड़ी मैंने देखी है, मारे कलकत्ते में मारे कमर में ही थी, अब नहीं है तो बारे ऊपर बारह बजे बारह ठीक थी अच्छी थी, अरे बारह बजे थी कमरा कपड़ा है जैसे भाई जो बल्टी रंग रहा है मर्यादा तो ठीक हो चाहिए, बिना मर्यादा को अच्छी है छोटे क्या देखा हो रहे, बिना मर्यादा के कपड़ा रंगा हुआ रंगा हुआ कटिंग लगते सफेद कटिंग काले कटिंग बिना मर्यादा का वो बढ़िया लगता है, कुर्ता है तो वो बढ़िया लगता है, मर्यादा अच्छा नहीं लगता, क्यों मर्यादा रह जाए तो पुरानी रह जाएगी चीज, इस बार मर्यादा रहे तो होता है वो बढ़िया लगता है, वो सुंदर लगता है, उनको अच्छा लगता है, चोटी नहीं रहना अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है चोटी नहीं रहना चाहिए, ये बात फैशन हो गई। अरे फैशन नहीं भाई, हर एक काम हिंदुओं का धर्म के साथ मिला हुआ है, सोना किस तरफ चाहिए, पैर किस तरफ बढ़ना चाहिए, भोजन करे तो किस तरफ मुख करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, सब भूलते चले जा रहे, छोड़ते चले जा रहे, जानता तिरस्कार करते चले जाए, तिरस्कार करते चले जाए, बुद्धि विपरीत होगी, बुद्धि छोटी कैसे रख सकते है। अब इतनी मैं बातें कही रोटी के बिना काफी है, आप लोगों के कहने से विचार हुआ है क्यों क्यों मैं उसे लेख लिखा है और ये कहा है राजेंद्र जी को मेरी चोटी के विषय में लेख लिख लो, पुराना का जो प्रमाण देख लिख लिखो लेख लिखो एक लिख लिखे विचार किया है, होगा क्या भगवान जो सही रहेगा मर जाएंगे पहले तो पता नहीं है, जिसे रहेंगे तो लिखाएगा एक लेख लिखाना है, आप कितने देख रहे हो कुछ कोई नियम ले तो खड़े हो सकते हैं भाई लोग, मुश्किल है हिम्मत होनी मुश्किल है, बहुत अच्छा एक खड़े हुए खड़े हो जाइए बस, आप तो कान टूटे हैं ना, अच्छा ये तो मेरे ये तो स्वीकार सुख सुख है, अब इतने आदमी अच्छा आदमी है अभी जो इतना ही चोटी चालू करें वो लोग खड़े हो जाए, हाँ चोटी चालू करें जो पहले से रख रहे हैं वो पूजनीय है, बहुत अच्छी बात है। जो नए ढंग से चालू करे वो खड़े हो जाए। अभी हम बोल देंगे, आपकी बात का जवाब दे देंगे। देख लो, हिम्मत नहीं हो सकती, हिम्मत नहीं हो सकती महाराज, अपनी संस्कृति के पालन करने की हिम्मत नहीं हो सकती। नाश करने की तरफ जो जोर से उत्साह से चलेंगे नाश करने के लिए, पर पालन करने की हिम्मत नहीं हो सकती। वो बल नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो शक्ति नहीं है, शक्ति नष्ट हो गई। जो धर्मी शक्ति से शक्ति नष्ट हो गई। आज गया बहुत बुरी तरह से गाय मारी जाती है, पर गाय मारने का कोई रूप सही हिंदू बड़ा नष्ट हो गया। सिख थे महाराज, छोड़ गए गाय मारने वाले पट्ट मर हो गया जल का। ये कहाँ है जोश का? गुओं का मांस है वो उसी गाय के भीतर में पेट में अशुद्धि अशुद्धि चलेगी। अशुद्धि चलते चलते इतनी बुद्धि मारी गई जो बुद्धि में हिम्मत नहीं रही, ताकत नहीं रही। और भोजन तो हमारे यहाँ जो गंगा किनारे आप पूछना क्या चाहते हैं? क्या पूछते हैं? हम काम करना ये चाहते हैं, जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि हमको इतना वो तिरस्कृत कर देते थे हमारी बात को, दोस्ती और क्या पूछते थे पीलर का। हाँ ठीक है, ताकि हम उसको कहते हैं कि चोटी रखते हैं तो लोग तिरस्कार ज्यादा करते हैं, अंग्रेज लोग तो ज्यादा करते हैं। मानो अपने धर्म पालन करने में कष्ट, साधन में निधन से गीता कहती है अपने धर्म पालन करने मर जाना अच्छा है, कल्याण करने वाला भगवत गीता कह रही है। स्वधर्म में निधन से धर्म हो भया, स्वधर्म में निधन से अर्थ क्या होता है? अपने धर्म पालन करें मर जाए पेश नहीं छोड़ेंगे। हाँ धर्म पालन नहीं करेंगे मर जाए पेश मृत्यु पेश कर्मण्य अधिकार थे माँ फलेश को दासन के फलेश अधिकार में माँ कर्मणी का दासन है। बात हो रही है मर जाए वैसे चोट नहीं देखेंगे, भले मर जाओ चोट नहीं देखेंगे। स्वधर्म में धनुष है, आज तो मर जाए तो भी धर्म का पालन नहीं करेंगे। अपने गीता कह रही है स्वधर्म में धनुष है, अपने धर्म में मर जाए तो कष्ट सहना है, अपने धर्म का पालन करना है। गीता जैसा छोटा सा ग्रंथ वह मैं कितना लिया, स्वधर्म निधन श्रेय, अपने धर्म के पालन में मृत्यु हो जाए तो कल्याणकारी है। पर धर्म भया हुआ, पर धर्म भय रहने वाला है, ये पर धर्म है छोटी नहीं लिखना। ये ईसाई धर्म गुरुवा धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। छोटी नहीं रखना हिंदू धर्म में कहीं नहीं आता। मैं विचार करता हूँ भरे कर, मैंने ख्याल में कहा था कि आप किस ऋषि के मत को लिया है, किस महात्मा के सिद्धांत को लिया है, कौन सी स्मृति का सिद्धांत लिया है, कौन सा स्मृति का सिद्धांत लिया है, चोटी नहीं रखना आप बताओ कोई, अब बताओ आप बताओ कोई सिद्धांत बताओ कि भाई ये शास्त्रों का सिद्धांत हमने लिया है बताओ। उससे गलता है, अरे चोटी रखने नहीं है, रख नहीं सकते, ताकत नहीं है, चोटी रखने की ताकत नहीं है। डरते हैं, डरे कहाँ होते हैं? स्वधर्म में निधन से अपने धर्म पालन मौत हो जाते परवाह नहीं। आज खुद के हृदय में रुचि नहीं है, हृदय में अरुचि है, तो कुछ देश का नाश करना हो हृदय में अरुचि पैदा कर दो, आप सब नाश नहीं करें, स्वयं नाश करेंगे। तो कोई भी अभी आपको मुसलमान बनावे कोई ईसाई बनाएंगे तो दो काम दोनों करानी पड़ेगा, एक तो सूत्र देना एक चोटी, ये दो काम तो करानी पड़ेगा। वो तो आप सत ही हो गया करें ठीक हो जाएगा, नहीं तो एक चोटी आपको काटनी पड़ती तो कितनी मेहनत पड़ती बताओ। चोटी रखने में मुश्किल है, छह सात आदमी तैयार हुए, इतने हजार आदमी इतने ज्यादा कितनी हृदय में कितनी कायरता है कितना बैठा रहता है धर्म के प्रति, धर्म प्रति आज्ञा है। धर्म कोई चीज है, अपना कर्तव्य कोई चीज है, चीज नहीं है। अब कैसे उद्धार होगा। पारमार्थिक उन्नति आप चाहते हो, मेरे मन में रहती है कि आध्यात्मिक उन्नति जितनी हिंदू धर्म में बताई है, आप इतने बैठे हो भाई, मैं विशेष जानकार नहीं हूँ, परंतु मैंने एक खोज करी है, आपकी दृष्टि में हिंदू धर्म के सिवाय दूसरे में माता पिता की सेवा से कल्याण हो जाए, पति की सेवा से कल्याण हो जाए, मालिक की सेवा से कल्याण हो जाए, नौकरी का कल्याण हो जाए, ऐसी बात किस धर्म में आती है बताओ। आपको खुली बात बताते हैं कि उद्धार की बात किसी व्यापार में व्यवहार में परमार्थ कला जो गीता ने लिखाई है, व्यापार व्यवहार करते होते उसी में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। श्रेय कर्मण्य भी रहता है 30:11 30 अध्याय में यह श्रेय दूसरा अध्याय 30 अध्याय में। तो ऐसे धर्म के पालन करने से जीव का कल्याण हो जाए, काम करते हुए कल्याण की बात किस धर्म बताओ। ईसाइयों को बोल दो, मुसलमानों को बता दो, यहूदियों को बताओ, पारसी में बताओ, और ये हिंदू पांच ही तो है, और बताओ छठा आप बताओ। संप्रदाय संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय तो साधुओं का होता है जिस संप्रदाय में मुद्रित होता है, ये संप्रदाय नहीं है। आजकल जो संप्रदाय करने लगे, संप्रदाय चीज है, संप्रदाय हिंदू संप्रदाय संप्रदाय नहीं, संप्रदाय तो गुरु में चलता है, वो संप्रदाय होता है, वैष्णव है या शैव है वो संप्रदाय होता है। आज इसका नाम संप्रदाय दे दिया, अब संप्रदाय कहने लगे हिंदू संप्रदाय मुसलमान संप्रदाय, संप्रदाय नाम नहीं है लिखा मूल में। इन्हें बैठे बताओ कुछ सामने परमात्मा को लेकर के आपको बताया हो, किसी से किसी ऋषि मुनि ने कोई बताया हो बताओ, ये चोटी के विषय में बताओ, कोई ऋषि मुनि का बताओ जिस पर आपकी इतनी आसक्ति है, छोट सकते मुश्किल होगी वो बताओ, आप नहीं बता सकते। कोई बताओ, आपने ये काम शुरू किया तो कुछ सिद्धांत को नहीं शुरू किया, कम से कम इतना सिद्धांत चाहिए, कब सिद्धांत को नहीं हमने काम शुरू किया है वो बताओ, सिद्धांत बताओ, इतने बैठे बताओ। छोटे बहुत का आदमी कम है तो कौन से सिद्धांत को लेकर आपने कम से सुन लिया है, नहीं बता सकते, है नहीं कोई बताओ कैसे। सिद्धांत को कोई माने तो नहीं माने कैसे बताओ, नहीं बता। इस वास्ते ये प्रश्न पूछा है तो हिम्मत ही करी है। छोरे कहते हैं छोरे बोले बच्चे हमारे बच्चे बुरा पर लगता है, फिर तो वो बच्चों के बुरा समझ बतलाते हैं, बच्चे कहते बोले ठीक छोटी। अब बच्चों की बात प्रश्न आया, बच्चे कहते हैं क्या करें बताओ, ज्यादा क्या है तो मैं कहती ऐसा ही लुगा ने कह दिया, अब लुगा ने कह दिया मुश्किल है, अब नहीं होगा इष्टदेव है यही ऋषि बुरे महात्मा थे, ये भी बच्चों का लिखा है इसमें, सब बच्चों का, हमारे चोटी के लिए बच्चे हमारे बचते हैं, बच्चे कहते हैं और स्त्रियों कहती है, अब आदर्श आओगे बच्चे और स्त्री आदर्श हुई आपके तो अब क्या दशा होगी भगवान जाने। हमारे भी काम पड़ा है, हमारा स्त्रियों कहती है स्त्रियों से कहती है तो करना पड़ेगा, इसलिए उठे रहे। मैं आपको तकलीफ देना चाहता, मेरे मन में अधिक आपको तकलीफ न हो किसी तरह से मेरे जीवन से के मेरे विवेचन से, परंतु आप ऐसे कर लेंगे पूछ लेते तब कहता हूँ। खास अपना अग्नि देव है हमारा देवता, उसका चिन्ह है ये, और बुद्धि पर असर पड़ता है, इसका बुद्धि तेज होती है, चोटी रखने से तेज होते है, क्यों गुरु पुस्तक में वो सब तुलसीदास जी बना दिया, एक दो तीन तीन तीन चार फोटो दिए, सब केस रहते थे, पूरे केस केस दिया, तो छोटे थोड़े गिर रहे वो खुरे कऊ के खुर छोटी छोटी सी रहता है, छोटे भी रहता है गऊ का खून इतनी बड़ी छोटी होनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण आप अगर मुसलमान बने ईसाई बने बड़ी सुविधा हो जाएगी, शुद्ध तो छोटे तो है ही नहीं, शुद्ध नहीं शुरू हो जाएगी। एक ये बात पूछी है कि घर में शंकर भगवान छोटा शंकर भगवान है उन पर जल चढ़ाते हैं, फिर वो पानी थाली में रहता है उसको पीले हुए नहीं पीले, शंकर का जल पीना नहीं चाहिए, शंकर निर्माण का निषेध आया है साफ भगवान शंकर निर्माण कांसो पारी बेमानस और श्रीमान जो गाय सर नरक में जाए इसे बताइए। उस पानी का क्या करना चाहिए? पानी तुलसी आती ले जाती है वो बहता है जले देगा चढ़ा हुआ जले में सुविधा जाता है उल्लंघन नहीं करते, वो तो मंदिर की बात है। घर के अंदर एक थाली है, थाली में अंदर शिवलिंग रख दिया उसमें पानी डाल दिया, तो उस पानी का क्या करना चाहिए? द्वादश लिंग है उल्लंघन लेना चाहिए और सिर पर चढ़ा सकते हो, हम निर्माण लेना सदी है शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए सब होगा। नमस्कार करते हैं परिक्रमा करते हैं ना वो जल दे पानी जाता है वो हजार पीस में होते आते हैं शिव साहब तो प्रतिष्ठा पूरी परेशानी होती है परेशान होती गोविंद नारायण वासुदेव। भाइयों से आप उत्साह रखो महाराज, अपने धर्म से स्वधर्म में निर्धन से गीता कह रही है अपने धर्म कल में मर जाए तो भी कल्याण होगा, मरने तक वो भी स्वीकार करेगा, आज स्वीकार नहीं करेगा धर्म करने में, आज पर धर्म भया हुआ पर धर्म ठीक आज श्रेयान स्वधर्म श्रेया पर धर्म भयावह पर धर्म भयावह स्वधर्म भयावह है पर धर्म श्रेया पर धर्म मर जाए बेश्वर पर धर्म करना उल्टा सीधे कमंडे वादी कार होते माँ फलेश फलेश अधिकारों में माँ कर्म नहीं करा सकता उल्टी करी गीता शिक्षा। आप कृपा करके और शास्त्रीय वेदांत के अनुसार चले अपना जीवन बनावे तो बड़ा अच्छा रहेगा, बालकों को शिक्षा आप दो कर बालक आपको शिक्षा दे इधर सोचो, बालकों को शिक्षा आप दो बालक आपको शिक्षा दे ये बताओ, बालक की शिक्षा पूरी होगी दशा क्या होगी आपकी, आपके घर की क्या दशा होगी, आपके धर्म की क्या दशा होगी, आपके कर्तव्य की क्या दशा होगी। गीता ने लिखा है स्वकर्मणा तो गच्छ सिद्धि बिंदी मानवा, अपने कर्म पालन किए जादो सिद्धि हो जाती है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता सर सिद्धि लभते धरा स्विंदु स्वकर्म निरता सिद्धि यथाविंदु सुष्णु, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए कल्याण कर लो और अपने कर्म से भगवान का पूजन करना, ब्राह्मण जैसे बैल से पाठ को पूजा करता है ऐसे शूद्र है जो अपने धर्म का पालन करता है भगवान पूजन करता है, स्वकर्मा धर्म अपना कर्म जो करते रात दिन खाना पीना उठना बैठना सोना जगना शौच स्नान टट्टी पेशाब करना ये सब अपने धर्म का रूप है, ये भगवान का पूजन होगा, टट्टी पीटा भगवान की पूजा, पेशाब करना भगवान पूजन, कुल्ला करना भगवान पूजन, हाथ धोना भगवान की पूजन, स्नान करना भगवान पूजन, कपड़ा धोना भगवान पूजन, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति स्वकर्मणा तुम जैसे सिद्धि विनती मानव ब्राह्मण नहीं लिखा ब्राह्मण मानव मनुष्य मात्र कल्याण हो गया अपना, सब भगवान के लिए करो भगवान लिए धार्मिक ही करोगे। महाराज व्याख्यान सुना रहे थे तो व्याख्यान में आपने कही आप ध्यान दिया नहीं, कोई अच्छा पुरुष आओगे उसको भोजन आप शुद्ध दोगे अशुद्ध भोजन दोगे। कोई भी आपके घर पर आवे ब्राह्मण आवे कोई साधु आवे तो साधु को भिक्षा शुद्ध दोगे अशुद्ध दोगे। सतीश आवे शुद्ध दोगे आप शुद्ध होगा। रामायण में माता कौशल्या का वर्णन आता है पूजा हेतु की रसाना अर्थ क्या हुआ। अब पूजा ठाकुर जी आज भोग लगाना है तो कपड़े स्नान किया पास स्नान करके फिर कपड़ा पैर करके फिर से बनाना रोजाना स्नान करते तो करते ही थे पूजा हेतु की रसाना अर्थ क्या हुआ। पूजा के लिए ठाकुर जी पूजा बनानी है तो स्नान करना है क्यों करना है। रामलला छोटा है दूध पीता है तो अशुद्ध हो गया ना मुंह लगाया था मुंह से अशुद्ध है नहीं शरीर चूंगे जो मुंडी तो शरीर अशुद्ध है तो पूजा के रसोई बनाना है तो स्नान कर बनाना है स्नान के लिए कैसे बनाना है ठाकुर जी रसोई बनानी है। बच्चा चूंगे बच्चा कैसे बनाओ बताओ अशुद्ध है तो पूजा हेतु की दर्शन पूजा के वास्ते बनाया तो स्नान करना है ऐसे ब्राह्मण को भोजन करना है साधु को ब्राह्मण करना है तो पवित्रता से भोजन किया जाता है भोजन बनाया जाएगा इस वास्ते उनमें पवित्रता स्वतः आवेगी ही सिद्धांत है भगवान के लिए कविता उसे पवित्र सुनाएगी स्वाभाविक पवित्र नाम पवित्र मंगलाना से मंगल भगवान को पवित्र नाम पवित्र मंगलान से आपका पवित्र स्वतः आवेगी स्वाभाविक जब भगवान की प्रवृत्ति हुई क्या पवित्रता होगी। कौशल्या माँ का आता है नहीं वर्णन में पूजा है तुम्हें दर्शाना कौशल्या माँ का जिस रोज दर्शन नहीं करते क्या रोज दर्शन करते वो तो करते ही है पर रामला चूहा है तो उसे स्नान करोगे अत्याचार पवित्र हो जाए अपवित्रता रह जाए दूषण नहीं रह जाए। शास्त्रों की हमारे संत महात्माओं की भगवान के अवतार की आप पढ़ो गीता में कितने भाव है कहता कैसा सिद्धांत बना हुआ है महान पवित्र करने वाला आप लोग कृपा करो महाराज तो धर्म बसेगा नहीं तो बोला मुश्किल है। चार पैर होते हैं पैर धर्म के धर्म तो एक पैर है सत्य ये न कह सत्य एक सत्य एक दानव वो भी उतना शुद्ध नहीं रहा तीन पैर से एक पैर से कैसे चले उठा चलेगा आप अपने धर्म को अपना पालन करोगे तो पैर चल सकेगा नहीं तो एक पैर से पैर कैसे रहे तीन पैर से चले दो पैर से चल सके एक पैर से कैसे चलेगा तभी चार पैर है। नाम रूप आत्मा की जगत मिथ्या है इसका निषेध किया है लेकिन हमारे दिमाग में बात बैठती नहीं हमको तो प्रत्यक्ष दिखता है तो प्रत्यक्ष दिखता है। आप देखो आप वो कृष्ण प्रत्यक्ष दिखता है जो संसार की जाति की इंद्रियां है वो संसार की जाति का ही मन है संसार की जाति की बुद्धि है उससे वो ही दिखेगा। जैसे आंखों से रूप दिखता है आंखों से शब्द नहीं सुनता शब्द आकार से सुनता है इसी तरह से ही जिस धातु की आपकी इंद्रिया जिस धातु का अंतर्गत है उसे सचारी संसार की राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 22 अप्रैल 1999 को सायं लगभग 4 बजे से शास्त्री नगर उद्यान लखनऊ में हुआ। राम।